Deel 2 van De Reis om de Wereld in 80 Dagen. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bart de Leeuw. De Reis om de Wereld in 80 Dagen door Jules Verne, vertaald door Gerard Keller. Vierde hoofdstuk, waarin Phileas Fogg zijn knecht Passepartout in de hoogste mate verbaast. Te 7:25 nam Phileas Fogg, na 20 guineas met het whisten gewonnen te hebben, afscheid van zijn collega's en verliet de reformclub. 10 minuten voor 8 was hij in zijn woning terug. Passepartout, die zijn bezigheden zeer goed kende, stond verbaasd toen hij meneer Fogg zich schuldig zag maken aan onnauwkeurigheid en op dit ongewone uur thuis zag komen. Volgens zijn gewoonte moest de bewoner van Savile Row eerst ten 12 uur te huis komen. Phileas Fogg was terstond naar zijn kamer gegaan en riep, Passepartout? Passepartout gaf geen antwoord, dat roepen kon hem niet gelden, het was nog geen tijd. Passepartout, riep Fogg, nogmaals, zonder enige stemverheffing. Passepartout kwam boven. Ik heb u 2 maal geroepen, zei Fogg. Maar het is nog geen 12 uur, antwoordde Passepartout, met de lijst van werkzaamheden die Fogg hem gegeven had in de hand. Ik weet het, hernam Fogg, daarom maak ik er u geen verwijt van. Binnen 10 minuten vertrekken wij naar Dover en Calais. Een soort van grijns kwam er op het gezicht van de Fransman. Blijkbaar had hij het niet goed gehoord. Gaat meneer ergens anders wonen? Vroeg hij. Ja, zei zijn meester, we gaan een reis om de wereld maken. Passepartout met de oogleden en wenkbrauwen opgetrokken, de armen slap langs het lijf en het lichaam in elkander gezonken, was het uitgedrukte beeld ter stomme verbazing. Een reis om de wereld, mompelde hij. In 80 dagen, antwoordde de heer Fogg, we hebben dus geen ogenblik te verliezen. Maar de koffers, zei Passepartout, zijn hoofd schuddende. Geen koffers, slechts een reiszak, doe daarin 2 wollen hemden en 3 paar kousen en hetzelfde voor u. Onderweg kopen wij het overige. Gij haalt mijn overjas en mijn reispleet, trek goede schoenen aan, intussen, wij zullen bijna niet lopen. Ga nu. Passepartout had willen antwoorden, maar hij kon niet. Hij verliet de kamer van Fogg, ging naar de zijne, viel op een stoel neder en mompelde, wel, wel, dat is me nu toch al sterk, en nu dacht ik zo rustig hier te zullen leven. Werktuigelijk maakte hij zijn toebereidselen voor de reis om de wereld in 80 dagen. Had hij met een gek te doen? Nee, het was scherts, men ging naar Dover, goed, naar Calais, best, dat deed de goede jongen, die sedert 5 jaar de vaderlandse bodem niet had gedrukt, zelfs genoegen. Men zou misschien zelfs naar Parijs gaan. Wel nu, hij zou deze grote hoofdstad met genoegen terugzien. Zeker zou een gentleman, die zo weinig van lopen hield, daar blijven. Ja, ongetwijfeld, maar het was minder zeker dat die gentleman, die tot nu toe altijd zo huisvast was, op reis ging, dat hij zich ging verplaatsen. Om 8 uur had Passepartout het eenvoudige valies gereed gemaakt, dat zijn goed en dat van zijn meester bevatte, en verliet, nog half in verwarring, zijn kamer, waarvan hij de deur zorgvuldig sloot. Hij kwam nu weer bij Fogg. Fogg was ook klaar. Onder de arm droeg hij Bradshaw's Continental Railway Steam Transit en General Guide, die alle mogelijke, nodige inlichtingen voor de reis bevatten. Hij nam het valies uit de handen van Passepartout, opende het en deed er een lias banknoten in, die in alle landen ter wereld worden aangenomen. Gij hebt dus niets vergeten? Vroeg hij. Niets, meneer. Mijn jas en mijn pleet. Hier zijn ze. Goed zo, neem nu het valies maar op. Fogg gaf zijn valies aan Passepartout. Draag er goed zorg voor, want er zit 20.000 pond sterling in. Het had weinig gescheeld of het verlies was uit Passepartout's handen gevallen, alsof de 20.000 pond sterling in goud waren en daarvan het gewicht hadden. Toen gingen Fogg en zijn bediende naar beneden en de huisdeur werd op het nachtslot gedaan. Rijtuigen stonden aan het einde van Savile Row. Phileas Fogg en zijn bediende namen een cab en reden zo snel mogelijk naar het station van Charing Cross, waarop een van de takken van de Oosterspoorweg uitloopt. 8:20 hield de cab op voor het dek van het station. Passepartout sprong eruit. Zijn meester volgde hem en betaalde de koetsier. Op hetzelfde ogenblik naderde een arme vrouw met een kind aan de hand. Zij liep barrevoets. Haar hoofddeksel was een verflenste hoed, waarvan een armzalige veer afhing. Een sjaal in flarden bedekte haar gescheurde plunje. Zij wendde zich tot Phileas Fogg en vroeg een aalmoes. Fogg gaf haar de 20 guineas, die hij aan de whisttafel gewonnen had. Daar, goede vrouw, zei hij, ik ben blij dat ik u ontmoet heb. Daarop ging hij verder. Passepartout voelde zijn ogen vochtig worden. Zijn meester steeg hoger in zijn achting. Falk en zijn bediende gingen terstond naar de wachtkamer. Hier liet Falk Passepartout 2 kaartjes eerste klasse voor Parijs nemen. Toen hij zich omkeerde, zag hij zijn 5 collega's van de reformclub. Mijn heren, zei hij, ik ga vertrekken. De verschillende visa zullen u in staat stellen om bij mijn terugkomst mijn reis na te gaan. O, meneer Falk, zei Ralph Gauthier beleefd, dat is onnodig. Wij vertrouwen op uw eer van gentleman. Maar zo is het toch beter, antwoordde Phileas Falk. Gij vergeet niet dat ge terug moet zijn, merkte Andrew Stuart aan. In 80 dagen, antwoordde Falk, zaterdag 21 december 1872, 9:15. Tot wederziens, mijn heren. Om 9:15 namen Phileas Falk en zijn bediende plaats in dezelfde wagon. 5 minuten later hoorde men een schel fluitje en de trein zette zich in beweging. Het was een stikdonkere nacht. Er viel een fijne motregen en het regende gestadig door. Phileas Falk zat in zijn hoek gedoken en sprak geen woord. Passepartout, nog enigszins onthutst, drukte onwillekeurig het valies met banknoten stijf tegen zich aan. Maar de trein had Sydenham nog niet gepasseerd of Passepartout uitte een kreet van wanhoop. Wat is er? Vroeg Falk. Ik heb in mijn gejaagdheid iets vergeten. Wat? Om de gaskraan in mijn kamer uit te draaien. Zo, vriend, antwoordde Falk koel, dan brandt die voor uw rekening. 5 hoofdstuk, waarin een nieuw effect aan de Londense beurs komt. Toen Phileas Falk Londen verliet, dacht hij zeker niet dat zijn vertrek zulk een opzien zou baren. Eerst bracht het verhaal der weddenschap een ware gisting teweeg onder de leden der reformclub. Vervolgens plantte zich die beweging voort door de dagbladen en correspondentiën tot het Londense publiek en al de inwoners van het ganse Verenigde Koninkrijk. De reis om de wereld werd besproken, betwist, ontleed, met zoveel hartstocht en ijver, alsof er sprake was van een nieuwe Alabama-kwestie. De een was de partij van Phileas Falk toegedaan, de ander, en deze had weldra verreweg de meerderheid, was tegen hem. Een reis om de wereld in 80 dagen was goed in theorie en op papier. In dat minimum van tijd, met de middelen van aansluiting die tegenwoordig in gebruik waren, was zij niet alleen onmogelijk, maar onzinnig. De Times, de Standard, de Evening Star, de Morning Chronicle en 20 andere bladen die veel gelezen werden, verklaarden zich tegen de heer Falk. Alleen de Daily Telegraph was tot op zekere hoogte van zijn mening. Phileas Falk werd voor dwaas, buitensporig, ja, gek verklaard, en in zijn medeleden van de reformclub werd het zeer afgekeurd dat zij zulk een weddenschap hadden aangenomen, die duidelijk een verzwakking van Falk's geestvermogens verried. Zeer heftige, maar logische artikels verschenen over deze kwestie. Men weet dat Engeland in alles wat met aardrijkskunde in verband staat steeds veel belang stelt. Daar was dan ook geen lezer, tot welke stand hij behoorde, die niet de kolommen, welke over de zaak van Phileas Falk handelden, verslond. In de eerste dagen waren enige vermetelen, hoofdzakelijk vrouwen, op zijn hand, vooral toen de Illustrated London News zijn portret uitgaf naar de fotografie die in de archieven van de reformclub bewaard werd. Enige heren durfden zeggen, wel zeker, waarom niet, men heeft toch nog wel buitengewone dingen gezien. Dit waren vooral de lezers van de Daily Telegraph, maar men zag al spoedig dat dit blad zelf begon te wankelen. En waarlijk, de 7e oktober verscheen er in het maanschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap een artikel dat de kwestie uit verschillende oogpunten behandelde en zonneklaar bewees dat deze onderneming dwaasheid was. Volgens dit artikel was alles in het nadeel van de reiziger, zowel de hinderpalen die de mensen als die welke de natuur tegen de verwezenlijking van zijn plan zouden opwerpen. Om in dit plan te slagen, moest men een wonderdadige samenloop aannemen van de uren van vertrek en aankomst, een samenloop die niet bestond en die niet bestaan kon. Waar alles zeer nauwkeurig is ingericht als in Europa, dat men in betrekkelijk korte tijd doorreist, daar kan men rekenen op de stipte aankomst der treinen. Maar wanneer men slechts 3 dagen heeft om van het ene eind van Indië naar het andere te komen en 8 dagen voor de Verenigde Staten, kon men dan staat maken op de elementen van zulk een vraagstuk? En dan nog de ongelukken die aan de machines konden overkomen, het derailleren, de botsingen, het slechte weder, de ophoping van sneeuw. Was dat alles niet tegen de heer Falk? Zou hij niet gedurende de winter op de mailboten blootgesteld zijn aan stormen en zware mist? is het dan zo zeldzaam dat de beste transatlantische boten dikwijls een oponthoud hebben van 2 of 3 dagen? Er was maar 1 vertraging nodig en de gehele keten van aansluiting was onherstelbaar verbroken. Zo Phileas Fogg slechts enige uren te laat kwam voor een mailboot, zou hij immers moeten wachten tot de volgende vertrok, en zelfs door dit kleine oponthoud zou zijn reis onherroepelijk mislukt zijn. Dit artikel maakte veel opgang. Bijna alle bladen namen het over en de acties Phileas Fogg daalden geducht. Gedurende de eerste dagen na het vertrek van de gentleman waren er grote zaken gedaan tussen hen die aan het welslagen van zijn onderneming geloofden of twijfelden. Men kent de buitensporigheid der Engelsen in het wedden. Op dat gebied zijn zij nog veel hartstochtelijker en standvastiger dan de spelers op het hunne. Wedden is een eigenschap van het Engelse karakter. Niet alleen gingen dan ook verschillende leden der reformclub aanzienlijke weddenschappen aan, maar het grote publiek deed hetzelfde. Phileas Fogg werd als een wedrenpaard ingeschreven in een soort van studboek. Men maakte voor hem een beurseffect dat terstond getaxeerd werd. Men vroeg en bood Phileas Fogg aan en deed er ontzaglijke zaken in. Maar 5 dagen na zijn vertrek en na het artikel van het maandschrift van het aardrijkskundig genootschap begonnen de aanbiedingen de overhand te nemen. De Phileas Foggs daalden. Men bood ze met stapels aan. Eerst werden zij genomen 5 voor 1, toen 10, en nu nam men ze niet dan 20, 50 en eindelijk 100 voor 1. Slechts 1 aanhanger bleef hem getrouw. Het was de lamme Lord Albemarle. Deze achterswaardige gentleman, vastgenageld aan zijn stoel, had wel zijn gehele fortuin willen geven om een reis om de wereld te doen, al was het ook in 10 jaar, en werden 5000 pond sterling voor Phileas Fogg. Wanneer men hem de dwaasheid en het nutteloze tevens van het plan onder de ogen bracht, antwoordde hij eenvoudig, zo de zaak uitvoerbaar is, dan is het goed dat een Engelsman haar het eerste volbrengt. De voorstanders van Phileas Fogg verminderden hoe langer hoe meer. Iedereen, en niet zonder reden, was tegen hem. Men nam hem niet dan tegen 150 à 200 voor 1, totdat 7 dagen na zijn vertrek er iets geheel onverwachts gebeurde, het welk oorzaak was dat men hem in het geheel niet meer nam. In de loop van die dag, te 9 uren des avonds, ontving de directeur van politie in de hoofdstad een telegram van de volgende inhoud. Van Suez naar Londen. Rowan, directeur van politie, hoofddirectie Scotland Place. Ik volg dief Bank, Phileas Fogg. Zend onmiddellijk bevel tot inhechtenisneming naar Bombay, Engels-Indië. Fix, detective. De uitwerking van dit telegram liet zich terstond gevoelen. De algemeen geachte gentleman verdween eensklaps om plaats te maken voor de dief der banknoten. Zijn fotografisch portret, dat met die van al zijn medeleden in het archief berustte, werd vergeleken. Trek voor trek gaf het de man weer wiens signalement bij het ingestelde onderzoek was opgemaakt. Men herinnerde zich al het geheimzinnige van Phileas Fogg's leven, zijn afzondering, zijn plotseling vertrek, en het was boven alle twijfel verheven dat deze persoon, onder voorwendsel dat hij een reis om de wereld ging maken, die op een onzinnige weddenschap berustte, geen ander doel had gehad dan de Engelse politieagenten van het spoor te leiden. 6e hoofdstuk, waarin de agent Fix een rechtmatig ongeduld aan de dag legt. Het telegram omtrent Phileas Fogg kwam onder de volgende omstandigheden in de wereld. Woensdag de 9e oktober wachtte men te Suez te 11 uren de mailboot Mongolia van de P&O Company, een schroefboot metende 2800 ton en van 500 paardenkrachten nominaal. De Mongolia deed de reis geregeld van Brindisi naar Bombay door het kanaal van Suez. Het was een der snelste schepen van de compagnie, en de reglementaire snelheid, namelijk 10 mijlen in het uur van Brindisi naar Suez, en 9/7/8 mijlen van Suez naar Bombay, had het nooit nodig gehad. 2 heren wachten op de aankomst der Mongolia, te midden van de inboorlingen en vreemdelingen, die in grote menigte deze stad bezoeken, nog niet lang geleden slechts een dorpje, maar waaraan thans het reuzenwerk van de Lesseps een schone toekomst voorspelt. Een van deze 2 heren was de consulaire agent van het Verenigd Koninkrijk, te Suez gevestigd, en die, ten spijt van alle ongunstige voorstellingen van het Britse gouvernement en van de sombere beschouwingen van de ingenieur Stevenson, iedere dag toch de schepen zag voorbijvaren, op deze wijze de oude weg van Engeland naar Indië om de Kaap de Goede Hoop tot de helft verkortende. De ander was een klein, mager man, met een slim, enigszins zenuwachtig gelaat, die onophoudelijk zijn wenkbrauwen fronste. Onder zijn lange wimpers zag men zijn levendige ogen schitteren, maar hij bezat de kracht die te temperen. Op dit ogenblik legde hij duidelijke blijken van ongeduld aan de dag. Hij liep heen en weder en kon geen minuut op dezelfde plaats blijven staan. Die man heette Fix. Hij was een van die detectives, of Engelse politieagenten, welke naar de verschillende havens waren gezonden, nadat de diefstal aan de Engelse bank was gepleegd. Aan hem was het opgedragen nauwkeurig toe te zien op al de reizigers die de weg over Suez namen en te onderzoeken of een van hen ook verdacht mocht zijn. In dat geval moest hij diens spoor volgen, totdat hij in het bezit zou wezen van een volmacht om hem te arresteren. Juist 2 dagen geleden had Fix van de directeur der Londense politie het signalement ontvangen van de vermoedelijke dief. Het was dat van de heer die men in het betaalkantoor van de Engelse bank had gezien. De detective, die blijkbaar zeer belust was op de aanzienlijke premie welke hem was toegezegd, in geval hij mocht slagen, wachtte dus met een licht te verklaren ongeduld de aankomst der Mongolia. En gij zegt, meneer de consul, vroeg hij wel voor de 10e maal, dat de boot niet lang meer weg kan blijven? Nee, meneer Fix, antwoordde de consul, zij was gisteren al lang in het gezicht bij de haven van Port Said, en wat zijn 160 kilometers voor zulk een snellopende boot? Ik verzeker u dat de Mongolia altijd de prijs van 25 pond verdiend heeft, die het gouvernement heeft gesteld voor elke 24 uren die zij binnen de bepaalde tijd aankomt. Komt deze mailboot rechtstreeks van Brindisi? Vroeg Fix. Ja, van Brindisi, waar zij de post naar Indië heeft opgenomen en dat zij zaterdag de 10 uur verlaten heeft. Heb dus geduld, zij zal zo dadelijk komen. Maar ik begrijp waarlijk niet hoe gij met het signalement dat gij nu hebt uw man kunt herkennen, zo hij al aan boord van de Mongolia is. Meneer de consul, antwoordde Fix, die mensen ruikt men meer dan dat mensen wel herkent. Men moet ze ruiken, en de reuk is een bijzonder zintuig dat het gehoor en het gezicht steunt. Ik heb in mijn leven verscheidene van de heren ontmoet, en zo de dief zich aan boord bevindt, maak er dan gerust staat op dat hij mij ook niet ontglippen zal. Ik help het u wensen, meneer Fix, want het is een belangrijke diefstal. Een prachtige diefstal, antwoordde de agent opgetogen. 55.000 pond. Zulke buitenkansjes hebben wij niet dikwijls. De dieven betekenen tegenwoordig niet veel. Het ras der shepherds sterft uit. Men laat zich nu voor enige shillings oppakken. Meneer Fix, antwoordde de consul, gij praat er zo zeker over, dat ik van harte wens dat gij slagen zult, maar ik geloof dat in de omstandigheden waarin gij verkeert dit moeilijk gaan zal. Weet ge wel dat volgens het signalement dat ge gekregen hebt, deze dief zeer veel op een eerlijk man gelijkt? Meneer de consul, antwoordde de inspecteur van politie op beslissende toon, de grote dieven gelijken altijd op eerlijke lui. Gij begrijpt toch wel dat voor hen, die een schurkengezicht hebben, slechts 1 weg openstaat, namelijk om eerlijk te blijven, anders zouden zij ingerekend worden. De eerlijke gezichten zijn het waarop men vooral moet passen. Een moeilijk werk, ik beken het, en dat geen handwerk is, maar een kunst. Men ziet dat Fix niet zonder een weinig eigenwaan was. Onderwijl kwamen er hoe langer hoe meer wandelaars op de kade. Het wemelde er van zeelieden van verschillende landaard, kooplieden, makelaars, kruiers en veljas. De mailboot kon blijkbaar ieder ogenblik aankomen. Het weer was die dag vrij mooi, doch nogal koud door de oostenwind. Enige minaretten staken boven de stad uit en werden verlicht door de bleke zonnestralen. Een havenhoofd van 2 mijlen lengte strekte zich ten zuiden als een arm van de reede van Suez uit. Vele vissersboten en kustvaarders zwierven op de golven der Rode Zee rond. In enige daarvan herkende men door een sierlijke bouw nog het model der oude galei. Onder deze menigte rondwandelende nam Fix, krachtens de gewoonte aan zijn betrekking eigen, iedereen in het voorbijgaan op. Het was juist 22:30. Maar zij komt niet, riep hij wanhopend uit, toen hij de klok hoorde slaan. Ze kan niet ver meer af zijn, antwoordde de consul. Hoe lang zou zij te Suez toeven? Vroeg Fix. 4 uren, juist de tijd om kolen in te nemen. Van Suez naar Aden aan het uiteinde van de Rode Zee is de afstand 1310 mijlen en moet men een voorraad van brandstoffen innemen. En van de Suez gaat deze boot rechtstreeks naar Bombay? Rechtstreeks, zonder ergens aan te leggen. Wel nu, zei Fix, zo de dief deze weg en die boot heeft gekozen, dan moet het zijn plan zijn om te Suez aan wal te gaan, ten einde langs een andere weg in een der Hollandse of Franse bezittingen in Azië te komen. Hij zou in Indië niet veilig zijn, want dat is Engels grondgebied. als het tenminste geen schrander man is, antwoordde de consul. Een Engels misdadiger is altijd beter te Londen verborgen dan in den vreemde. Na dit gezegde, dat stof tot veel nadenken gaf aan de inspecteur, ging de consul naar zijn bureau niet ver vandaar. Fix bleef alleen achter in een zeer zenuwachtige toestand en met het bepaald voorgevoel dat de dief zich aan boord der Mongolia moest bevinden. En waarlijk, zo deze schurk Engeland verlaten had met het plan om naar de nieuwe wereld te gaan, moest de weg over Indië wel de voorkeur hebben boven de Atlantische Zee, daar deze minder bewaakt werd of moeilijker te bewaken was dan de laatstgenoemde. Fix bleef niet lang aan zijn overpeinzingen overgelaten. Een schil gefluit kondigde de nadering der mailboot aan. Alle kruiers uit veljas haasten zich naar de aanlegplaats en er ontstond een gedrang dat de ledematen en klederen der reizigers niet weinig in gevaar bracht. Een tiental bootjes verlieten de oever om naar boord van het stoomschip te roeien. Weldra zag men de reusachtige Mongolia tussen de oevers van het kanaal doorstomen en toen het 11 uur sloeg, liet de stoomboot het anker vallen, terwijl haar stoom met een groot gedruis uit de pijpen omhoog steeg. Er waren tamelijk veel passagiers aan boord. Enigen bleven op het dek om het schilderachtige stadsgezicht te genieten, maar de meesten lieten zich met de bootjes naar wal roeien. Fix sloeg met de grootste aandacht ieder die het schip verliet gade. Op dit ogenblik kwam er iemand die op ruwe wijze de veljas, welke hem met hun aanbiedingen overstelpten, van zich stootte, naar hem toe en vroeg hem zeer beleefd of hij hem ook het bureau van de Engelse consulaire agent kon aanwijzen. Hij liet hem tegelijk een paspoort zien, waarop hij zonder twijfel verlangde dat men het Engelse visa zou stellen. Fix nam werktuigelijk het paspoort en met een vluchtige blik las hij het signalement. Een moeilijk te onderdrukken beweging maakte zich van hem meester. Het papier trilde in zijn hand. Het signalement op het paspoort was volkomen hetzelfde als dat het welk hij van de directeur van politie uit de hoofdstad ontvangen had. Dit paspoort is niet van u, zei hij tot de reiziger. Nee, antwoordde deze, het is van mijn meester. En uw meester? Hij is aan boord gebleven. Maar, hernam de agent, men moet zich altijd in persoon bij de agent aanmelden ten einde zijn identiteit te bewijzen. Hoezo, is dat nodig? Dat is noodzakelijk. Waar is het bureau? Daar, op de hoek van het plein, antwoordde de inspecteur, naar een huis wijzende dat niet meer dan 200 schreden van hem verwijderd was. Dan zal ik mijn meester gaan halen, die het intussen volstrekt niet aangenaam zou vinden om zo gestoord te worden. Toen groette de reiziger Fix en ging weer naar de stoomboot terug. Het einde van deel 2 van De reis om de wereld in 80 dagen van Jules Verne.